لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سلورم خطاب الله تعالى بياني مؤمنانو تا دا پیغمبر پورا تابیداری وکي کاغه په جهاد کې دا کاغه په مانځ کې دا کاغه په هر څه کې دا په معاملاتو کې دا او الله تعالی له پیغمبر تابیداری وکي. او دی آیات کې ډیر تاکیدات دا بیان شوی دي دا الله تعالی له پیغمبر د تابیداری لپاره. لقد کان لکم فی رسول الله یقینا شته اساس را لپاره په واره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اوسه حسنه نموده د تابیداری خوسته لمن کان یرجو الله دا غچار پاره چې هغه عقیده ساتي د توحید د الله تعالی یرجو الله چې هغه عقیده ساتي د ملاقات د الله تعالی والیوم الاخر د ورځ رسنۍ یرجو په معنا د عقیده سره دی. دویم قول هم بسرین داره چې دا په معنا د یخاف سره دی. لمن کان یرجو الله هغه څوک چې یریږي د الله تعالی نه والیوم الاخر او عقیده ساتي د ورځ رسنۍ او ذکر الله کثیر او یادی الله تعالی لره ډیر الله تعالی لره ډیر یادی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل وای زه تاسو ته هغه عمل درونه خیمه چې هغه د الله تعالی په نیز باندې تاسو په قیامت کې د عذاب نه بچ کئ ستاسو په نیز باندې ستاسو د رب په نیز باندې ډیر پاکیزه دی او د دین غوره دی تاسو د الله تعالی په لار کې جهاد وکئ. وای د الله تعالی پیغمبر اولینه وی راوی خیرات نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی ذکر او مخکې هم تاسو ته ما بل حدیث ویلو د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام پوښتنه وکړله وید الله تعالی پیغمبره ای المجاهدین اعظم اجرا په مجاهدینو کې د ټولو نه لوی اجر او ثواب د کم مجاهد دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته اکثرهم لله ذکرن چې الله تعالی ذکر زیات کوي وی په روجدارو کې زیات اجر او ثواب د کم روجدار دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کم ذکر د الله تعالی زیات کوي او ذکر الله کثیره الله تعالی یاد یې ډیر او مخکې تاسو ته ما ویلو کثرت دا په دو قسمه دی. یو دی کثرت په اعتبار د عادت سره نو چې ډیر ځله استغفار وای سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای او دویم دی کثرت په اعتبار د قبولیت او د کیفیت سره نو کله کله داسې وشي دا منافقان او بیدینه خلک د هغې سره غټې غټې زر او دوه زره تسپی ورسره ی خو کم ذکر چې په شرعي طریقه باندې نه دی نو هغه ډیر نه دی. ذکر لگ دے خوش به شرعی طریقہ باندې نو غډیر دے او چې ډیر دے خوش به شرعی طریقہ باندې نه دے نو غډیر نه دے. او ذکر الله کثیر او یاد الله تعالی در ډیر. علما ذکر کړی دي دا غیر پر درې شرطونه. یو شرط دار چې ذکر کې نو په اخلاص باندې وکې. دویم شرط دار چې ذکر وکې په اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ذکر وکې چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابتې. او دریم سره د فهم د معنی نه معنا او په مطلب باندې پوهیږي. یو سری سره تسبیح ور سره دی هغه سبحان الله او ورغله دی بت سجده کوي نو دا ذکر سبحان الله معنی دار چې الله تعالی پاک دی هر قسم شریک نه پاک دی. د یو سری سره تسبیح ور سره دی او هغه ذکر کې جمهوریت کې اختره په ډیموکراسۍ کې نو دا ذکر خدا غنه دی او ذکر الله کثیره. ولما را المؤمنون الاحزاب اوس الله تعالی ذکر کوي حالات د مؤمنانو په مقابله د حالات د منافقانو کې. ولما را المؤمنون او کله چې ولید المؤمنان مؤمنانو الاحزاب ډله د کافرانو در قالو دی ویل هاذا ما وعد الله وعدنا الله ورسوله تا هغه سیز دی چې وعده یې کړی دی زموږ سره الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر د دین مراد څه شی دی. تفسیر جلالین پکې نقطه لیکلی ده الله تعالی د څه وعده کړی ده من الابتلاء والنصر دا د الله تعالی طرف نه امتحان دی او الله تعالی به را سره امداد کوي. وصدق الله ورسوله او رشتہ ویری دی الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر وما زادهم الا ایمانا او زیاتینه کدیو در مگر ایمان و تسلیما او تابعداری کول و تسلیما لامره د الله تعالی د حکم تابع شول او ایمانا یعنی تصدیقا بوعد الله تعالی د الله تعالی په وعده باندې ایمان او تصدیق نورم زیات شو. د آیات کار دلیل پرې باندې چې په jihad سره ایمان زیاتی په بل څه باندې زیاتی کله چې کافرانو ډلې مؤمنان مسلمانان مجاهدین ویني او نری تکبیر او درز او دی باندې چې ایمان څومره زیاتیږي نو چې یو کال تبلیغ للار شي په دې باندې ایمان نه زیاتیږي. لکه یو ګنټه چې کافر سره مخامخ شي او جنگيږي دی باندې کی او دغه سي چې یو مؤمن مسلمان دی هغه علم زده کوي یا بل یو د الله تعالی دین کار کوي نو پاغی بان ایمان دومره نه مضبوطیږي. دا د الله تعالی کتاب وي. و ما زادهم الا ایمان و تسلیم، ایمان پدی باندې جاتی کی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى من نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دو مؤمنانو سلور صفات الله تعالی بیان کړی دي. اولا دا صفات د صحابه کرام او دا غین اورستو چې د صحابه کرام په نقش قدم باندې څوک روان دي نو هغه ته مراد دي. من المؤمنین بعضی د مؤمنان رجالن، رجال سړی دي نارینه دي. صدقوا ما عاهد الله علیه، رښتونی کړی دا هغه وعده چې د الله تعالی سره کړی و. ومنهم من قضا نحبه، نو دا دغه تفسیر دی. اوس بعض دیونه هغه دي چې پوره کړی دی خپل حاجت لره. نحبه په عربی کې ویل کېږي نظر ته، او د مرګ نه د دین مراد چیرې د شهادت مرګ ته مراد دی. نحبه یو ته ولې ویل؟ مبصرینو په هغې کې نقطه ویلې ده، موت تر دې وجې نه نظر ویل چې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په ځان باندې دا نظر منلی و، دا نظر یې منلی و. زما دا نظر دی، زما دا بدن د الله تعالی لپاره نظر دی، دا وزه الله تعالی له ورکوم. نو رجالن دا سړی دی، نارینه چې نری هغه به په الله تعالی باندې ځان قربانی، هغه به د الله تعالی په دین باندې ځان قربانی. او دا خزونه خزونه چې نو هغه د الله تعالی په دین باندې ځان نشي قربانولی. رجال دې کې صفت د رجولیت کې بچا کی هغه د الله تعالی په دین باندې خپه کی. انس ابن نظر، حمزه رضی الله تعالی عنه، مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه، اغی چری اغ خپل لوز په غزوی احد کې، او دغه سی بعض صحابه کرام په غزوی بدر کې هغه د الله تعالی سره خپل لوز پوره ک. مفسرین لیکری دي واقعا د انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه هغه واقعا وی مونږه وجدناه بین القتل به 89 جراحه. په غزوی احد کې جکل هغه مونډل شو نو سره پاسه اتیا زخمونه په غی باندې، او هغه صرف د ګوتو تاریخ په دغه ګوتو نه هغه پیژندل شو، خور یو پیژن هغه نه پیژندل کېده. په الله تعالی باندې داسې ځان قربان ک، ډیر پکې داسې دي چې د بیغیرتوب زندگی تیری، د الله تعالی د پیغمبر ګستاخی کیږي، د الله تعالی په شان کې ګستاخی کیږي، د قرآن ګستاخی کیږي، او د الله تعالی د قانون ګستاخی کیږي، او د هغې باندې قربانونکي نشته. من المؤمنین رجالن، بادر مؤمنان نو سړی دی، رجالن سړی دی. صدقوا ما عاهد الله علیه، پورا کړی دی دیو اغه لوس چې کړو د الله تعالی سره رښتونی کړی دی. او منهم من قضا نه به، نو بعضی اغه دی چې هغه پورا کړی دی خپل حاجت لره. او منهم مجن تدین، او بعضی دغه نه انتظار کوي، بعضی په انتظار باندې. زمونږ ډیر مشرانو او ډیر مرګرو د الله تعالی سره لوځونه کړی دی، فدایان استشهادیان اغه تل دی، او خپل لوځ د الله تعالی سره رښتونی کړی دی. او منهم مجن تدین، او ډیر چیرې په نمبر تناسلی په انتظار باندې دي. و ما بدلو تبدیلا، او نه دی بدل کړی دی دین د الله تعالی په هیڅ بدلولو سره. الله تعالی دین او د الله تعالی قانون او لوز هغه نه دی بدل کړی. دا د صحابه کرامو صفت، او ورستو د هغې نه چې څوک د هغې په نقش قدم باندې رواني نو د هغې صفات دي. ده لیجزی الله دیر پارچ بدلور کی اللہ تعالی صادقین و رشتون و خلق داد بیسید غیم بسبب در اشتیاو دا غیبان نی، و یعذب المنافقین و عذاب ورکی اللہ تعالی منافقانو تا ان شاء کو واری، او یتوب علیهم، او یا با توفیق دو توبی ورکی غیتا، یا با منافقان اللہ تعالی تبا کی او غیتا با صدا ورکی، او یا با تا اللہ تعالی توفیق دو توبی ورکی مهربانی و پیو کی. ان اللہ کان غفور رحیمہ، یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کړي. ورد الله الذين كفروا، واپس کړ الله تعالی کافران بغيظهم، سره د غصې دغینه د غصو سره واپس شو. لم ينالوا خيرا، حاصل نکړل هغه هیڅ پیدا حاصل نکړل. الله تعالی په هواګان راولې غلې چې سحر کېده هغه ټول تختیدلی. نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا زیاته غوښتله، لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلا شيء بعده. صحیح حدیث بخاری و مسلم کې راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم به دغه دعا کوله، نبی صلی الله علیه وسلم به دعا دا کوله، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمه وزلزلهم. نبی اسلام شکست ول ورکه، الله تعالی دړې وړې کړه خلق. کله چې کافران لاړل او په غزوی احد کې، په غزوی خندق کې، په غزوی احزاب کې، مؤمنان مسلمانان ته الله تعالی شی دغه ورکا فتح او تورکله. نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث بخاری کې راغلی دی، قال النبی صلی الله علیه وسلم یوم الاحزاب یوم الاحزاب نغزوهم ولا یغزوننا وس په بس مونږ غزو په مونږ بس باندې راځي او دینه بعد چیرې مونږ به اقدامی کاروای نه وکاو یو دی دفاعی کاروای او یو د اقدامی کاروای نبی صلی الله علیه وسلم دې نو ورستو وس په بس مونږ غزو په مونږ بس اوس نشی راتلی بس الله تعالی توکل زکه چیرې دیو هغه د ټولې هغه ټول کاپیران چیرې زمونږ په خلاف باندې یو شول او هغه هم جنگو بیله روس خو بیله نه خو یوازې روسو وس دا غینه بعد چې امریکایان راغلل دا غی سره د دنیا ټول کافران د مسلمانانو په خلاف بنیو شول اغه هم شکست خور نو وس ان شاء الله د دینه بعد به مسلمانان مجاهدین اقدامی جهاد وکي ان شاء الله وکف الله المؤمنین للقتال او بچکل الله تعالی مؤمنان د جنگ نه وکان الله قوی عزیزه غټ جنگونه شو صرف لګ لګ غش مشب کې وری د خلی کې نه غټ جنگ نه لشه او بچکل الله تعالی پوره شو الله تعالی د مؤمنان د پاره د جنگ کولونه وكان الله قويا او دي الله تعالى قوت ولا عزيزا ذو الاور داد دي وانذر الذين ظاهروهم وانذر الذين وصفدي كي اغا بني قريزه او اغا واقعات الله تعالى اشاره كي تستما داغي تفصيل ويلو وانذر الذين او راكوس كلي اغا كسان ظاهروهم چيم داد كلو دا كافرانو سلام من اهل الكتاب دي كتابيان يهود ونصارى من صياصهم داغي القلاغاننا وقذف في قلوبهم الرعب او وای چې د غیپدرونه کې رعب هیبت او یره رعب هغه یری ته وای چې د انسان زړه د غینه ډک شي هغه ته لکی رعب فریقا تقتلون نو یوډله وجره تاسو او تاثیرون فریقا او قید کوله تاسو بل ډله نو کم چې باغی کې ځوانانو او صاد رضی الله تعالی عنہ فیصله کړی و ادارې قتل کړی شي پنځه شوره دی د غی قلاګانی د محاصره شوی او بیا په اخر کې چې کله هغه فیصله وشوله وی د دیو کم چې جنگجو دی هغه قطر کلی شي وتاثرون فریقه او بله ډله چې هغه ماشومان و هغه زنانه وي نو هغه تاسو قیدیان کړل و اورثکم ارضهم و دیارهم او درکل الله تعالی تاسو ته ځمکې د هغې و دیارهم کورونه د هغې و اموالهم او مالونه و ارضا او در بګې تاسو ته الله تعالی داسې ځمکې لم تطعوها چې تاسو لا قدم نه دی خدای په هغې باندې په دې کې اشاره ده غنایمو د خیبر ته یا ټول مسلمانان چې د قیامت پورې څومره غنیمتونه حاصلې الله تعالی دغه هم در درکل دغه مشوله و ارض لن تطوها او نور از مکی ول الله تعالی درکې اله قدم نه ریخو د تاسو پاغي باندې وکانه الله علی کل شی قدیره او د الله تعالی پارسې باندې قدرت درونکو الله تعالی د ټول دنیا مجاهدینو ته دغه سی غنیمتونه او دغه سی فتوحات ورک الله تعالی د دنیا چې څومره مجاهدین دي الله تعالی دغه پمن کې مینه محبت او قوت پیدا کړي.